ندردی گناستڑی گو عادت دی مزلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو ندردی گناستڑی عادت دی مزلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو شکر شکر خدایا شکر کزوری گو ککڑی گو سمرا سمرا چھٹکی گو دمرا زیاد لا نور پخی گو دمرا زیاد لا نور پخی گو مونگ دوخ میزان تلالی از مدن پہر یا پلی خدایا ولی نرسی ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو ندردی گو ناستڑی گو عادت دی مزلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو فرهادی اعظم زمون دے جبر غرنا دی چاو دلی جبر غرنا دی چاو دلی مونگ بچان ابراہیمیو مونگ ارنو تدانگلی مونگ دا قیس کی لیوالایو لیوانی پگل پگلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو ندردی گناستڑی گو معادت دی مزلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو دوطن لیلا دی دنگا غالا گرزی پنازنو غالا گرزی پنازنو پس روستر کو غارو زلو او دگو تو پسرنو او دگو تو پسرنو زڑ راو کن کی پڑاقی دن کی غمی د چار گلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو ندردی گو نستڑی گو معادت دی مزلیو خدایا ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزلیو ولی پاتی لمنزلیو مونگ زمیر جواندائی سات لئی بریالی پو ہر میدانیو هر میدان یو استعمال کری موش پتا غازیان که شهیدان یو غازیان که شهیدان دنن دکی ترانی من دست سوی غزل یو خدای ولی نرسی گو ولی پاتی لمنزل یو ولی پاتی لمنزل یو ندر دیگو نستڑی گو معدد دی مزل یو خدای ولی ولي فاتل منزل يو